bedstemor, jeg elsker dig. Du er min egen nixevin. Tre drengebørn, det har vi nu. De tre er hele vort livssymbol. Du er så kær, hvor kærlighed er nær. Den binder os med hjertets bånd, vi to. Du er så dejlig, så sød og kær. Og når du kærligt ser på mig, så banker hjertet i mit bryst. Det siger det til dig. Du er så kær, hvor kærlighed er nær. Den binder os med hjertets bånd, vi to. Så kæm, hvor kærlighed er nær. Den binder os med hjertets bånd, vi to. En pige har du ønsket dig. Det vil du også få en dag. Og ligner hun sin søde mor, min lykke bliver så stor, så stor. Du er så kær, hvor kærlighed er nær. Den binder med hjertets bånd, vi to. Du er så kær, hvor kærlighed er nær. Den binder os med hjertets bånd, vi to.